En esta noche la vida es completa. En este segundo la vida es muy rica. इश्क वालों ने बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, हमें शर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, मुझ पे नहीं बात है शो।